کان پتہ یاد ساتھ دعوت حق اسلامی کیسٹ مرکز ویسا ضلع اٹک نز مدرسہ تعلیم القرآن محلہ کسی من جانب اسد اللہ موبائل نمبر 03005188269 شکریہ ملاد دا صفت دا ورز ہو دے او وقرن پا مان دے باران بکے فلحا ملاد بیا شاید دی اغا ورزی اچھتا ان کی وقرن بوجھ دا باران او گر دی ورزو کی باران دے او بس سمر سقیل دی نئے پر زنزیر دے نئے کتا سب سستن او چاٹ پمینز دخمک اسمان دا او گر ورزی پتنگی دی فل جاریات جاریات نمرا کشتے دی بیا شاید دی آ کشتے روانی دن کی پدریاب یسرن پا مزا مزا سنگا مزا مزا خوزی پا مزا مزا آسان سلام فل مقسمات صفت ملائکو بیا شاید دی آ فرشتے چویشن کی دی حکم ند اللہ لرپ مخلوق ٹھیک شو جدا جدا شو انما جواب قسم بے شکا قیامت جواد کرشی و تاثرا خامخا رشتی ندا او این دین لواقع او بشک دین قیامت رسی دا خامخا واقع کی دن کی دا وسما بیاد دلائز دی شواید وسما ذات الحبک شاہد دی اسمان ذات الحبک جالی دار شاہد دی اسمان جالی دار ذات الحبک خاوند گنستور والا ذات الحبک دیر خیستا دیر مزین دیر سے ترجمی خطیب کر دی ذات الحبک خاوند گن استور والا دیر استور دی ذات الحبک جالی دار اگر جال دے کنا ستا کپڑا دا اپا کپڑی کے رنگ پرنگ سادری دی اگر تک شن اسمان پکی جال دستور اگر اسمان جالی دار اسمان خاوند دستور والا اسمان خیستا انکم بشک تاسو چے کفارو لفی قول مختلف بشک تاسو پا خبر کی تاسو لفی قول مختلف پا خبر مختلف کی بشک تاسو فی لفی قول مختلف پا یو خبر مختلف کی سمانا تاسو پا یو وینا مختلف کی اگا سنگا مانا یاد رکھ تاسو پہ یو وینا مختلف کی پہ بارد قرآن چہ کلورتا ساتیر وئے کلورتا مفترا وئے او کلورتا سو یا پہ یو پہ خبرہ مختلف کی پہ بارد پیغمبر سوکوتا کذاب وئے سوکوتا مجنون وئے یو افکو مانا یادکا یو افکو آرو لکی دیشی آنو دی قرآن نا آنو دی قولنا آرو لکی ارول شید دی قولنا من اغسوک اوفکا چارول شوی دی دی ہدایتنا یاد شو دا قول پا معنی دا قرآن شی او یا پا معنی دا محمد رسام تاسو یا خامخا یو خبرا مختلف مختلف کی تاسو یا پا خبرا مختلف کی پا بارد قرآن یوفکو ارول شی آنو دا ایمان دا قرآن نا آنو دا ایمان دا پیغمبرنا من اغسو کوفیکا چارو لسوی دے دا ہدایتنا یاد شو خبرنا دا ترجمہ دا خطیب دا او دیر تفاصیل غورا کرے دا اصوک دا مانوم کی یوفکو ارو لشی آنو دا انکار دا قرآن نا من اوفیکا اغسرے چرزرے بچ کرے شوی دے دا شرکنا کمک کی مانا خدا قتل الخراسون مناسبت تخا قتل خراسونا حلاک کرشوی دی پلانت کرشوی دی الخراسونا اٹکلیان پتک خبر کون کی خراس پتک خبر کون کی اٹکل حلاک کرشوی لانتیان دی اٹکلیان پتک خبر کون کی دا سوک دی اللذین دا خلق دی ہم فی غمرتیم چودی پا جال کے ساون غرق شوی دی ساون غافل دی پا خطیب مانا کی فی جالن ساون غریقون فی الساوی دب دیپ دریاب دا غفلت کی نو دا مانا پا زمان خواہ شوا او دا خطیب لکی نو یا سلونا تا پوسنا کی ایان یوم الدین چی کل بی قامت وارتوا یوم هم کل آچی وی یوم آغرز هم علن ناری دا هم دا علا پا مان دی باکا هم دا مشرکین بن نار پور دو دوزخ یفتنونا او بسدولشین او بلشی ورطا زوقو فتنتکم او سکیتا سق پل عذاب فتنه بان عذاب دے حاز اللذی داغ رزدا داغ عذاب دے کنتم بی تستاجلون چوائی تاسو پا سبب دے تستاجلونا چتا پتا دے بمغوخت تستاجلون سمانا غوخت بمپتا دے کے تازی پی نکن جاتے سرا بشارت بشک متقیان پا جنتنو پا چنو کی دی آخی جین آخلی بدوی آغا نعمتنا چلا بولور کری انہم صفات تا جنتیانو انہم دا جنتیان کانو دی قبل ذالکا مخد دینا مخصنین اخلاص کے ان کی صفات سری کانو قلیلا ودوی لگ من اللیل دشپینا ما یا جون آغا چھ خوب بیکاو اصل کی دا ما زائد دے یا جون قلیل النوم توی نمانا ودوی لگ دشپینا یا جونا چھ لگ خوب بیکاو سمانا ودوی دشپینا لگ خوب بیکاو چھ لگ خوب بیکاو نمانا دیر بی نکاو یا مانو کا ودوی لگ من اللیل دشپینا ما آغشی یا جونا چ ارخ بے لگاو خو اصل کی دا حجو ان نوم الخفیف توی خواہ نوم قلیل توی ودوی لگ دشپین آغا چ ارخ بے لگاو لگ خو بے کاو و بلا ساری پا پشمنو وقت پشمنی یستغفرونا اللہ نبی مافیان وقت لی اللہ نسوالو کہ چ خود دا عدتون پا منکر آو دی و فی اموالیم پا معلوم دو دی کی حقو لسائل لپا دسوال کر والمحروم او آغا چال را چی بندو دسوال نا سائل مانا سوال کے ان کے محروم نکا ان کے دسوال وہ مستحق سوال بے نکا وفی الارض دلائل اقلیا وفی دزمکا آیاتون نخی دی للموقنین لپا دی یقین کا ان کو وفی انفسکم استاز پر نفسنو کی ہم نخی دی لپا دی یقین کا ان کو افلا تبصرونا اول نبی نیتاسو تفسیر سناجلی کی خطیب سے افلا تبصرونا ابی ابصارکم و بی بصائرکم ایوال تاسو نوینه پسترگو آغا سیزونا چی دسترگو شیده و بی بصائرکم اول نوینه آغا شی دسرسرا چی دسرس شیده تیشو کنا او گورا کنا زان تاو گورا اسمان تاو گورا باران تاو گورا رنگ فرنگ نعمتنو تاو گورا شیل قرآن وی یو سویتا ملار شی بیانو کن آغا امیو اجیز بس بیانو کن مر دائیں تو ہے کہنا وفی سما رزقکم ہاں وفی الارضیات الموقنین وفی انفسکم دعو ہے کہنا وی اگر ازم کتا وی دیکی برتن دید اللہ دا توحید اگر آسنگ خورا کری دا اگر آولی پا کی سنگ روانی کری دی اگر آبوٹی فسنے پا کی سنگ درغن کری دی اگر آسے خواگ کری دی سے تارخ کری دی او کہنا اسا مزیدار اسا سا سا سا ابیا ورتویا وفی انفسکم اگر زانتا سنگ پیدا کری دکم سیزن پیدا کری و سنگوی اگر دی پوزیتا اگر دی استرگوتا اگر دی غگونوتا اگر دی خلیتا اگر دی سرتا اگر دی دماغوتا دومر لوی تقریب چی تو گن دی پی لگی وزی دیتا اگر کن وفی انفسکم افلا تبصرون ایوالی قتل نکوی پسترگو ایوالی بتت سوچ نکوی پی عقل سرا اے افلا تبصرون بی افسارکم و بی بصائرکم و فی سمای رزقکم او پی براستا سو رزق دی من بارانو ندی و ما تو ادونا او ارغشی چه تاثر واده کیگی خطیبوی ما تو ادونا من الخیر و شر فورب بی سمای پسمی دی پی مالک دسمان والارض انہو دو ترجمی دی انہو دا قرآن لحق حق دے مثل ما انکم تنطقون و مثل داغا چھ سنگا تاسو خبری کوئے اے خلقو لکہ سنگا چھ تاتا ستا پا خبرو کی شک نشتے و دارنگی دا قرآن دلانا و دیکھ شک نشتے تا چھ طویلی تا خبر ہوئے دا سو کوئی وے دا چاوئے وے خبری سو کوئی خو تاتا پا خبری خبر شک نشتے توائے چھ دا خبرہ زما دخلی نراوزی دارنگی یقینو کا چھ دا قرآن دا اللہ طرف را کچھ شوی دے قرآن دا سی یقینی دے لکستا دا خبرہ چھ تبی یقین کئے اپا دے خبر شک نشتستا نو پا قرآن کی پا کونیت دے قرآن من اندللہ کی شک نشتا دے بل قول ما اولی جان اگم مانا فند را کا اوی چنو زمین راجی کا ما تو آدون تا انو دا تقسیم دا خیر و شر لحقم دا حق دے مثل ما انکم تنتقون پہ مثل دا غیر چی تازو خبری کرو دا سنگا علاکہ دیر خستہ خبر خطیب لکل دا خطیب خبری پل خیلی اگوی عجیبہ خبر سنگا انکم تنتقون لکتا چی خبری کئے چرت شکی شوی چستا پا جبی دا چاپ الخبر لاغلی یا دا بل چاپ خبری تا خبری اوکی دا بل چاپ جبی تا خبر کولشی ستا پا جبی بل خبر کولشی دا جبا ستا دا تبی خبرو کا کنم زستا پا جبا خبر نیشم کولے پا دی جبی خواد آنا چی تا جبا لغت توائی پختانو کو جبی لغت توائی دا دی جبا دا اے پختو جبا دا اردو جبا دا جبا علتا پا مانجا لغت تے زدان جبا دا غوخی دا غوخا نمانا سو لکا پا دی جبی ستا بل خبر نیشکولے او دا بل جبی بانی تا خبر نیشکولے دارنگی خیر و شر ستا رزق بل نیشی خوڑے دا بل رزق تا نیشی خوڑے او دی پول دی تا تا تقسیم شوی خیر بل تا نرسی او دا بل شر تا تا نرسی انکم تان تکون خطیب خیلی خبری کنی حالا تا کا تخویر دنی نمونی شروع شی داغل تا تا خبر دا ملمنو دا ابراہیم المکرمینی زتمن چه فرشتی وی او تسیل قد مر فی صورت الہود ایز دخلو آلی چه داخل شل پود علیہ السلام فقالو سلام اغی سلام کو فقال پیغمبر السلام پتاز سلام وی ای سلام دی ری سلام دی وی انو قوم من کرون سرکی وی قوم من کرون سرکی یرا یو قوم ناشنا دی لیکن ستا مل مراشی او تلاشی خزی تا دیوه چه پوخ که مل مل خو پیجن می خونا سو گو پروان مل مل چه پوخ که دیم لار کورتا لزرکی قوم من کرونا زرکی وچ دا یو ناشنا قوم دی فلا غیل آلی نمان دیکڑا کورتا فجا بیلین سمین راتل کل پی اسخی سرب سرا نو اصل کی و دی سرب اچیری تکنو حنیش شا نو قبل زبها سمینو او بعد زبها حنیزو فقربو الیم نزدیک ورتا ویلا تا کلون فوج سوال لخوره پیدا شد دوینا پزرکی یرا ایوتو الا تخف زکا دیویر تچننا منکم وجلون شد حجر خبری یادی کنا وبشرو بی غلام علیم از زیر ورکا پا غلام علیک فاقبل تمراتو متوجه شوا را روان شوا بی بی دی فی سرطن پیو آواز صوت الغیز پیو قیز پیو پیو سویلی سرا پاواز سویلی فسکت وجا روای چو لازق پل مخلا فقالت یا چیزو ناقیم های بودای مشند دی سرط دو ترجمه اللہ ما قرطبی لگی یو مانا سرطن سیحتن زجتن رالدہ پچگا رالدہ پچگا او کم سوتو سوت القیز ایسو ایو تا اوف اوف لگا دخوز خواهی اوف اوی کنا سرطن سیحتن و زجتن فسکت و جا روای چو لاس خپلتن دیلا اول مانا کی فاقبلت امراتو فی سرطن افی جماعت من النسائی تسمو کلام الملائکہ از قرطبی ترالا دا بودائی فی سرطن پیو ڈلی دا زنانو کی اور دلی خبر دا ملمنو دا خپل خاوند ناغی ورطوی چه طالب زی ملاوی گی نفسد کت وجا دے سکوی راوائی چو لاس مخلرا سنگل آوائی چو لکت تاجب لاس حی قسمتا ازی کنا ای قسمتا دا سکت وجا ای قسمتا زبودے اس بچے چرتا او یا یاد آواز تاجب آواز کرے گا لا آواز تاجب سمانا فرشتو ورتوی چستاب بچے کی گی ندی وای قسمتا ابھی فسکت وجا دس ای قسمتا فسکت وای قسمتا دا دیکھو جو یا مفصل لکی فسکت وجہ داروانوا زنانو سرا روانوا خاون کور ترا روانوا تیشو کمری دا خاون تراتلا نچوی قتل جماعت فرشتو نفسکت وجہ اسے پوشی چتا پا لار روانی کنا او زنانوی او خوش لار و زنانی مخص برسی رو دکا ایتا پا تو پا دی لار بسوکنی چه ناسا پا سرد دست نو تو و داسی مخصوص که لکه دی چه مخل تس رو آچو اگر پا عجلت سر جون را نو فزکت و جان سمانا روائی چو لاس مخ تا پا تیزه لپا دا پا طولو دخ پا المخ وی عجوز و ناقیم مانا یادشو را لا پا چیغی دا سویلی اوه داسی را لا پا جماعت فرشتو تندی تا لاس داسی که یای پا مخ داسی که یای داسی که وی عجوز و ناقیم او دانی دا شیعگان ظالمان دلی مخ تا کو ثابت شو دوی کوئی آئے سینا آئے سینا آئے سینا بے فسکت وجہ حضرت ساری چھ مخت کو لے ہو یہ منگ زکا مخت کو چگی چھ دا سکرو منگ دائی سنت ادا کو احلک اگر وہ تعجب و خوشحالی وا نو معلوم شوا چھ دا حسنین خوشحادت تو خوشحال ہے بھئی مانو چھ زمان حکومت اچھ مست ہے بھی نس کر سالی مانو سو کم یارف صحابو دیر میرے مبر خان آوکا حکومت میں نشتے کا نا سو کم اللہ تم پتہ کی دل حکومت ہو گیا تو خرابی رہا فسکا تو آجا پوش بھائی وقال رجو ذنا قیمہ قال ربک قالو دیوے کذالک آو ٹک دا تو بڑھائی ٹک دا خدا فیصلہ دا اللہ دا قال ربک قول در افستان دے انہو اللہ کیم العلیم قالا فما خطبکم ایو المرسلون اب دا مانا سرتنا مانسی س دریچا تو ٹھیک تھا کہنا رالاد دریچینا پچری سرا رالاد دریچینا پڈلی د فرشتو سرا کال فما کت بکم اوی دریچ سدہار ستاسو اے مرسلونو اے را لے گلے شو وینا اوسلنا علاقہ مجرمین مگر لے گلے شو لپارا علاقت یو قوم چا مجرمان دی چرا خوشی کو بدی مانے کانی دم کانی من تین اندہ قد قانونا قد قانی پی جنے شاہ بس اندہ خزیر رہے خاند خوش آلے کم داس لینو سر آلیم حجارتا چرا خوش کو بدی مانے کانی من تین اندہ قد قانونا من تین اگا خطی پخی کرشیونا تکری مساومتا نخ کرشی استاد رب طرفنا لپاد مسلفین زیادی کا ان کو اللہ مگا وقت دیکلنا من اگا سو کان فی آچو بدی کلی کی دا مؤمنانونا فما وجدنا فيها پس نو مند منگا اونا مند پا دیکی لکی غیر بیت من المسلمین غیر آل بیت من دامنے کی یو کورو غیر آل بیت من المسلمین بغیر دا آل بیت مسلمانانونا پس مخ کیوی آ مؤمنین او دلتا وی مسلمین داولی خطیب سیب لکی نظم درل لکی او بغوی مال متنزیل لکی چپا ما بیند ایمان شرعی اور اسلامی شریکی ملازمت تامد ادیو بل پزیمان استعمالی گئے دیم خطیب بلا نکتہ ذکر کرے دا اے لکا خود ایمان شرعی اور اسلام پر منز کی تلازم دے دیو بل پزی استعمالی گئے ادیو مانا یاد کا مسلمین والی وی اشارہ دا اجابت دعا دے ابراہیم تا اور داغ جماعت مسلمین کامل وہ چاہی ربنا وجلنا مسلمین لکا دا لوت علیہ السلام دا دغی رارو اور دغی اولاد دا دغی سو ریرونا درور اولاد دا ریرون اولاد نو بیت من المسلمین لکا ابراہیم ملوچ وجلنا مسلمین فما وجدنا خواہ وطرکنا فیا او پری خود منگا پا دی کلی کی نخا دا عذاب لپا دا غچا چریگ دا عذاب علیمنا اگر منگا سوتیان کبوت کے سرے آثار دیار الخرابا الماء الاسود فی صد بحری اسود وفی موسیٰ دلائل نقلیہ تفیب دنیوی دی پارا وفی موسیٰ اجعلنا فی ارسال موسیٰ امنگا دولیو پی ارسال دی موسیٰ وفی موسیٰ مطالق مقدر دی ہر کسی نمخ کی معنی بکے وجعلنا فی ارسال موسیٰ امنگا اگر دولی دی پرالے گلو دی موسیٰ علیہ السلام آیتن نخا دا بوئے و جالنا فی ارسال موسیٰ آیتن ایدر صلی اللہ علیہ فیرونا کرچم دے لے گلو فیرون تا کہ سلطان مبین بوجت اخکارا فتولا بی رکنی ہی دا فیرون بدبخت چو فتولا واورد دا حقنا بی رکنی پل اخکر اخ پل سرا یا بھی رکنی پا سبب دا طاقت اخبل تیشوا وقالوی سارنو مجنون دا اول پا دا منع دا خلوی دے اوی وی دی سی سارنو مجنون دیا ساحر دیا مجنون سمانا دے دو خبر نخالی ندے یا بھی ساحر او یا بھی مجنون منع دا خلوی فاخذنا اونی امگ دے او دری لکھ کر امی غردو پا دنیا پا دیا چی دے زان ملامت کر ان کے وفیات دی من نمونا و ترکنا فی احلاکیات امگا پری خدا پری خود دا پالا کولو دا قومیات نقد اخپل قدرت کلا چی دا خوش کرو منگ دی باندی اریحا لقیم ہوا شندا اقیم شندا ین دا عذاب عذاب درنا شندا طول مانی دی ما تدر من شین مانا بکے نپری خود دی ہوا اس یو شے اتت علی چرا رابغ لپی دعوا اللہ جالتو کررمیم مگر اوبے گردو دا شے کررمیم پشاند زری زری رمیم زری زری شے زر زر شے او دل تب ہوئے ما تدر من شین او میرا بھی حلاکی ہی قید بولا گئے نئے پری خود یو شے چی فیصلہ کرشی ہوا دغی پہلاکت مگو بگردو رمیم رمیم ریزا ریزا ریزا ریزا درما نمونا وفی سمودا امنگا زول پا قوم سمودا از قیل لهم یعنی ترکنا فی علاک سمود امنگا پری خدا فہلاکت قوم سمود یو نخا کرچ پیغمبر تیلو تمتو آخر نفا تاہینا فاتو آنم ربیم خلاف کدوی حکم در اب اخبرنا انی ولدوی اصائقہ سخت آواز سخت آواز وهم ینظرون فدی حال کے چدوی قتل یو بلتا فمستتاو پس طاقت نو دوی دا قیام دو درے دو وما کان منتصرین انو دی بدلاغ سن کی امنگا تبا کرو قوم دنو حال اسلام دی نمخ کی انم کانو قومن فاسقین دا طول قومن قومن چیو فاسقانو وسما دلائل اقلیہ وسما بنیناها اسمان جور کرے دا منگا بیدن پخپل لاس ما یلیق بشانی تعالی بیدن پخپل قدرت وینا لموسیون اب بشک منگا فراخ ان کی دا اسمانیو موسیون فان وسط تخا سو مائٹنگ ان کی انا لموسیون بشک یو منگا فراخ ان کی دا اسمان والارض فرشنا ازمکا منگا خورا کرے دا فنیم المائدون اور دیر خیو منگا خورا ان کی علاقہ ملی سے وظیفہ ذر توخی ما طلبہ پوری وظیفہ یاد کا کہ او سڑیوی او دے باقیدہ روغ وی دے روغ وی او زنانی هم روغ وی مانا تو خدا در پوشے او اولاد نکی ناغید پار نسخہ دادا چھ دے دے دعا گئے پا ہری میاشتے کی پخی پاگا زمانہ کی چھ دا بیبید ایام دا عادت نفارغش نو یو اگئے چھ پخشی نو پٹ پتے لے رکے نو پاگی بانے بھولی کی وسما بنے نا بن ودا بسڑے اخری بلا گئے چدا آگ بھول کے کنا پٹ بتل کے اسپن پٹ بھول کے ول ارزا فرشنا فنی مل مائے دون دیکھو آگ بنانا اخری سم بات ظال کے تصویر پوئن امین کل شین خلق نہ سو جین اللہ مجھے سیزنا پیدا کری جوڑی جوڑی لعلکم تذکرون چتا سو نصیحت واخل ففروا الی اللہ راوز غلے اللہ تا انی لکم من رسمانا پرے گئے دا شرک دا منڈا کے توحید تا انی نبی ساموی دیمال پارستا سیر ان کے اختارا مگر دے اللہ سر بل الہ انی لکم من نظیر مبین کذالک دانگی ما تلزم قوم رسول ما تلزینا نورا غلی آغا چاہتا چا مخید نے تیر شوی دیسی و پیغمبر اللہ قالو مگر وی دی خلق و پیغمبرانو تا چا ساہر بیا مجنون دی اس سوال چار کل ہر قوم پیغمبر تا ساہر و مجنون ویل دی اتواسو بی آئے وسیعت کرو دی یو بل اتواسو بی سمان آئے وسیعت کرو دی یو بل یو بل تا بی ہی پا دی خبرو چا پیغمبر تا ساہر وائے مجنون وائے بل نا نا وسیعت نو ہم قوم انتاغون دا قوم سرکش دے اور سرکش دا خبری کئی نو فتولا عنہم وارا وطر مخ وارا وطرنا فما انتا بملوب نیت ملامت اکر شوی وذکر نصیت کو پا قرآن فین ذکراتن فو المؤمنین نصیت چی دے فی دور کی مؤمنان اللہ قرآن بیانوا کہ سوک آوری ہو کنا نمومن خوبے آوری کنا وما خلقت الجن زجر دے دا زجر پس معنی سرا سمانا اللہ یو گرا ما استا ہدایت پارا انبیاء راو لے گلا او کتاب میں راو لے گا اتمی پیدا کری عبادت لوی تا انکار سنگا ہوکو او ما تا پیدا کری عبادت لوی او کتاب میں ہدایت راو لے گا پیغمبر میں راہبر راو لے گا تا شوروش لی ناغی تدوی چی ساحر دے و مجنون دے او ما خلق تل جنہ اللہ مجھنے دے پیدا کری جنات انسانانا اللہ لیابدون مگر لپاد عبادت لیابدون ولما مانکی لیوحدون دے لپارا چی دے اللہ توحید اللہ عبادت پا وحدانیتو کی اللہ توحید امنی اللہ لیارفون اللہ لو پی جنی پا صفات سرا ذات صفات سرا اللہ لیابدون اللہ تاجزیو کی شیخ القرآن علی الغفران بدل ذکرے چیک الکا مقصد دا پیدائش انسان لیا بدون دے لام تاکید دے ابیا پیداڈوی لام تعلیل یا بدون راداد لام تعلیل یا بدون راداد یا کلون را قطعا نہ کرد یاد اللہ دانزیل چما خلقت الجن والانس الا لیاکلون یا الا لینامون ویلدی لیا بدون دانا چھ مان انسان جنات دی پیدا کری مگر دل پاس دی ڈوڑے خری یا خوب نہ کئی یا جنگ جدال کئی نانا لیا بدون نلام تعلیل یا بدون را داد یا کلون را قطعن نہ کرد یاد ما اورید من رزقن اللہ نغوان دی مخلوقنا ارادنکم دی دینا رزق چالا زالا نہیں رزق میر رزقن اس قسم رزق مخلوق تا ارادہ نکما زدوی نا در رزق او زی ارادہ نکما آئین یتیمون چی دوی دوڑای ورکی زما مخلوق لا دا مانوک چی مال دوڑای راکی دوی دوڑای ورکی زما مخلوق تا لکا حدیث کی رازی قیامت رز وی اور اللہ کریم با یو سرینا تپوس کی چی بندہ زوگ شوما نتا ما دوڑای نورا کرے اے بندہ زنا جوڑا شوما نتا زما تپوس نو کرے دا سڑے بحیران شی یا اللہ تو خورب وی نو تسنگ نا جوڑا شیوی تو خو نا جوڑا کی دی یا اللہ تو خورب وی نو تو خو نوگی کی دی اللہ وی زما بندہ نا جوڑا شو نو تا تپوس نو کرے او زما بندہ اگے ہو نو تا دیغی دا غربت تپوس نو کرے نو کتا دیغی تپوس کرے زما رحمت با دی التموتی ہو یا بدون یتی من مانشان این اللہ والرزاق اللہ رزق ورکو ان کے دیکھا ان دا قوت سخت فین اللذین ظلمو بشکل پار ظالمانو زنوبن حصد عذاب دا مثلا زنوب اصحابیم بشان دا حصید عذابونو اصحابیم دا مرگرو دو دی تلوار مکوائے دلتا دا زنوب دیکھا زنوب ندے گورے بفتح زال دے لا بزم زال دانا بچ ظالمان لگناو ندی زنوب دے زنوب خان زنب لپارد ظالمانو زنوبانی صد عذاب دا حسلا زنوب اصحابیم پشاند سید عذاب دا مرگرو دو دی نتلوار دی نکی حلاکت تے لپارد کافرانو می یومیم اللذی یوادون دا عذاب دا غرزنا چی دوسرا وعدہ کرشوی دا سورت تور تا تور زکوی چورن بی آت کے آتا وقت تور زکر دے سورت مسمہ کپ وقت تور سرام اپا مصفی ترتیب کے دو پنز استم دے پس صورت زاریاتنا او پا ترتیب نزولی کے شپک اویا دے پس صورت سجدینا ہر کل ربط ہر کل آج صورت زاریات کے اس بات قیامت بشواہد شا اس پا دی صورت کے اس بات قیامت دے پا دلیل نقلی عقلی وحی سرا کیا سا دلیل نقلی عقلی وحی سرا دیم ربط ہر کلا چ صورت زاریات کے مسئلہ دی توحید بیان شوا چ ففروا الی اللہ ولا تجلوا ما لا الہ آخرا تو پدی صورت کے باں در سلختم کی ہوئی ام لہم الہ غیر اللہ سبحان اللہ اما یشرکون اپا تسلختم کی ہوئی وسبح بحمد ربک حین تقوم دارنگی صورت زاریات کے تخریب دنیوی نمونی بیان شوی او دا مؤمنان صفات اس پتی صورت کی تخویف اخروی او دا مؤمنان اللہ بشارت دا دغیش و تتم او دغیش و تکمیلا او دا صورت ممتاز دے فذکر دا ذکر دا ام سرا سوار لسایا ذکر دا حرف ام سوار لسایا ام دا خوراک نا حرف ام ذکر دا حرف ام سوار لسایا تیشو ام ام ام ام ام ام ام زیب زیب ذکر کی او دا طول ام چلے دا با استفامی وی سوا دا یو ام نا چپمان دا بل ازرا بی بی دیال حرف ام آبا استفامی وی ایو حرف ام چکم دے آبا ازرا بی وی اس ترجمہ در تکوم بیا وکی دا وطوری شاید دے تور و کتاب مستور او شاید دے کتاب لکل شوی فرق منشور پپانو خرو ورو کے پپانو خرو ورو کے او رق آگا پانی توی چگا بالکل باریک وی لکا کاغذ سرمن شو باریکا فرق منشور پپانو خرو ورو کے والبیت المامور او شاید دے بیت المامور آکور آباد کرے شوے والسقف المرفوع او شاید دے چت اچت کرے شوے والبحر المسجور او شاید دے دریاب لمبا شوے بیا واپس راشا تور سشتا ہوئے تور کوئے تور آغا تور پا لغت کی آغا غرطا ہوئی چپاگی بانشن بوٹی زیادی او خیستا ہوئی آغا آباد غر وطور آغا غر آباد کم غر چ موسیٰ علیہ السلام لپی نبوت ملا شو معجزات ولور کرے شو تورات ولور کرے شو اگر جی خود دل تبا چونکہ دا اثبات دا قیامت دے اور اسے نازاب رب کل واقع دے نازاب بثابت ہو ماں پانی تب غوط کی دکھا عذابو نا ثابت ہو نمانو کا وطور شاید دے کوئی تور ذکر دا مکان امراتنا غازاب واقع پبیا دبو باندی علیکہ تاسو کے بقروی لو کنا او عرافم دیوی لو وقت آر موسیٰ قوم او سبین رجل اللی میقاتنا فلما خذت الرجفا نگورا شاید دی اغا عذاب چپ اغا بیا دبو باندی پا مقام دا کوئی تور آگلیو سنگا پا مقام دا کوئی تور بیا دب میں معذب کرو دارنگ با کافر پا قیامت کے پوجرین کا دا قیامت معذب کو ماں و کتاب مستور دلیل نقلی نمبر دو او شاید دے کتاب مستور علماء چھ مراتن کوئی دغت سرے تورات دے شاید دے کتاب چھ نمی دے تور نمی دے تورات علی کلشوی دے مستور پفانو دے منشور پوچھ گنا نمنشور دے کتاب دے تورات گوا دے چھ عذاب منکر برازی جگہ پا تورات کی دے عذابون تذکرہ دے روا شاہد دی مزامین دا تورات چی منکر بانی عذاب رازی بین عذاب ربی کل واقع دا قیامت عذاب پا کافر واقع کی دن کے دے والبیت المامور دلیل وحی مامور دو معنی دی یا خود وم اسمان کی دی بیت اللہ بالکل پسمت بانی کور دے اور نبی علیہ السلام فرمائے چیز حلت لارما دیاغین فرشتو توافونا کول 70,000 فرشتے اللہ اللہ اویا ذرا فرشتو یو پیلا دس روان دا اوی سبوح قدوس ربنا و رب الملائکتی و روح اچ یوزل دا اویا ذرا دلا اے دس لارا دیز اتبا قیامت قائم شے بیابنی واپس نسی دلی او دا کس روان دی تو خواہ جس سے بے توافو کنو تو پنجم منٹو کے ساتھ طواف شی دلتا نیتنوں کا جراج خلاص شی او دیائی طواف عجیبت طواف دی یو زل چی ہوئی سبوہن قدوس ربنا رب بس دا ناری لگی روان دی روان دی اس منڈی ہوئی روان دی و منڈی ہوئی سبحان اللہ قیامت با قائم شی او اغیب آخر زید شروع کے دو دا طواف تو بنی رسی دی دائیو توجی شوان نوز دل دا شہادت بسنگی شاید دا اغا وحید محمد علیہ السلام چراغ لیوا ورتا دا بیت المامورنا چین عذاب ربکا لواقع دویم قول دادی چی دا بیت المامور مامور آباد تا ہوئی نو دا بیت اللہ شریف تے چی مکہ کے دے دا بیت اللہ شریف تے او دا شاید دے دا کور آباد کرے شوئے پہ عبادت ولی سے با ار وقت چلارے نو سوک بطن گرزی نو مائیو کتاب لستا چی بیت اللہ ہس وقت کے بڑے طواف نا خالی نہیں زما پہ دی زین کے دیر وہاں ما چی داخل چی موز کے نو طواف سوک گئی خوچی آلتا دی خورے پاک منگا طول بوزی کنا آو ماشاءاللہ نو خورے پاک دی منگا بوزی نو چی ما بی آلتاو لی دل چی خلق طواف کئی نو ناسا پا موز ادری گئی نو بازی طواف کون کو لازے دا موز ادری دو نی نو نمخ کی تلیشی نو روس تلیشی نو دے اسی والاری پاکی نو دا والار جو طواف کون کے شکا نا اس والار دے طواف کئی اس وقت ما ہر سے ما اس وقت کی دا طواف نہ غزے بچ یعنی خالی نہ دے اللہ اکبر آغا بیت المامور دا کور آباد کرے شوی دے گوا دے سنگا اے پساب فیل عذاب نور آگلے آغا صاب فیل چل بیت اللہ نور اللہ را روانو لگی سر سوچ لو یا ربی لار جولم سوا کا فمنان حما کا ٹھیک سو کہنا آگا تبانشل شاید دے عذاب آگا شاید دے بیت المامور وحید بیت المامور تیشوا چکشو دے داغین جبریل اور آگل دے پیغمبر تے وحی راوڑی دا یا آگا کور آباد کرشو چو داغی پا قرب کیا صحابی فیل تباشو دا سے منکر دا قیامت تباشی وستقف المرفوع اور شاید دے دا اسمان اچت کرشو او گورا دے اسمان تا کلا تنا تندر راضی کی ناراضی گلے راضی تندر ناراضی لکہ سنگا چ دینا دبرنا تندر نا کوزیگی او تے شک نہ کہے دا سے دا قیامت رز یقینی دا والبحر المسجور او دا دریاب لمبا شوی دا دریاب لکہ سنگا چ دی کیو بدی او تے پکی شک نہ کہے یورت بدا او بستا لمبا شی سنگا بہ لمبا شی زمنگ ایمان دے چ لمبا بشی الک دا عرب دا عرب دا دریاب نہ سمندر نہ چاپی رہی اور دا ٹول اسمک نہ دا دا دا اور نہ ڈکا دا دا تیل دی کنا پٹرول دی دا ٹول اسمک دا اور نہ ڈکا دا چ کلا دا اور دی بو تراغے نہ اوچو سر بیا ولم دی لاند سوجی کنے دا اور نہ دا سمندر دا پٹول لمبش اللہ اکبر اللہ اکبر اور دا بو دا تیل بہ یوزے شی ماس بہ اسوجی والبحر المسجور اور دا دریاب لمبا شے این عذاب ربک لواقع قالو من دافع نشتے لپا دی سبل رکون کے شرون کے دازاب یوم کلب تقاو یوم واقع کی بدا عذاب یوم پارت تمور سماو مورا چلی بدا اسمان پا چلی دو سرا تمورو تدورو خا او با چلی دا اسمان پا چلی دو سرا دا سی بمبی رہے بخوری تازو بمبی رہے کنا داس چلی چلی دل تو مشما تو بمبیر داس چلی چلی مات بش اور جمع شمس والقمر اذا السماء انشقت وتسير الجبال سيرا روان بشی دا غرنا پروانی دو سرا فصلا کتی بدارز للمکذبین درو جنون کلرا دا سوق دی الذین دا خلق دی هم فی خوض یلعبون چجدی پا باطل مشغلہ کی لو بکی فی خوض پا باطل مشغلہ کی یلا بونا چلو بکی یوم دارز دا یو دعونا الی نار جہنم اے تیلو لے بشی او با تیلو لے شی دلتا و تخلط دیکھا ہوئی یو دعونا دیکی با ورکرش دویتا الی نار جہنم او دا دوزختا دعا دعا دعا مانا پا دیکو دیکو سرا تیشو یو دعونا اے تیلو لکی بدا کافر و طرف دا اورتا دیکو دیکو سرا دیکو دیکو سرا لیکن یو سری چه جرم کری کنا او تی سزا لبی آغا نزی و تیلو مخکش سریا مخکش سریا دی کافران لب فرشتی تیلی تیلی ورکی دیکی بورکی جہنم تا بی مخکی تی او کل چلی جہنم مطای تی ورسی ورطا بی حاز نارو داد اور آغا کنتم بیا تو کذبون چتاس با در اوجن گانا نزجر افسیر نازا ایده جادو دی یا افسیر نازا ایده باطل دی تا کو حق تے وچ سیر باطل دے اپ سیر نازا اے دا اور دروغ دی اسیر بمان باطل اے کذب اپ سیر نازا اے دا اور دروغ دی تا کو پیغمبر تے وچ تے دروغ ہے قیامت نشتا دے دا دروغ دی اللہ دی قران تو سڑی دیر غوث سر گوری کنا خمنگا دیر گٹی نو زر نچوی نو تفاصیل کی علماء لکی چی دا سی آتنا بہوئی چا او بازی با خلق دی آتنا بانی پای حق فیل را گلے دی اول منگ بے پوی گنا کن سم لا پوی گنا آف سیر نازا اللہ بے آیت دروغ دی دا ام انتم دا دوبارہ کلام لپاز توبیخ ام انتم لا تبصرون یا تاسو اخکاری نا علیکہ دا دروغ دی یا وینی نا دے نجی دے اللہ بسلو آزے دنشے فاسبرو صبر کو یانا سواؤن علیکم رابر دی پتاسو بشکا بدل بدر کوڑی شتاستا داغ آمالو چتاسو کوئی بشارت بشکا لفاظ متقیانو فی جنات و نعیم ان المتقینا بشکا دا متقیان چی دی پا جنتنو کی بی اپنیمتن راحتنو کی فاکینا خوشالی بکی بما تام ربهم پاغ نعمتنو چی اللہ بلور کری اللہ با بچ کری دی اللہ با بچ کری دی عذاب الجحیم دا دوزخ عذابنا اللہ دمانگا بچ رساتی او دی تبا ویلشی خرائز کئی حنی نظم دار ما کنم تعملون فسادق آمالو چی تاس با کول پا دنیا کی متقینا تکیا لگن کی دی علا سرین تکیا لگن کی بھی دی پا جانت کی علا سرین با پالنگنو باندی مصفوفا قطار پا قطار خودی شوی وزوجناهم او جوڑا کری بے منگ دویلا وزوجناهم او سمانا واد کری بے منگ دویتا منوکا وزوجناهم او دولائی براوشتی منگ دوی دولائی پی جنے کنا او سوکر زنگو گانی ہوئی وزوجناهم واد بکو دویتا بحور این آجنا کئی چابا حوری وی یعنی سمانا تو حسن کے دیر کاملی عین دا غٹو غٹو سترگو خاوندانی واللزینا بیان دا فضل دا باری تعالی نکتہ لکھا خواہ بیان دا فضل دا اللہ واللزینا من آکسان چچار آور دی ایمان نوات تباتم زوریتم او تابداری کریوی دی مؤمنانو اولاد دی پی ایمان سرا یو سرے مسلمان دے اور اگر مواحد دے بزرگ دے لوی شان والا دے عالم متقی پرزگار دے اور اولاد مؤمنان دی خدا پلار درجی تو نشی رسی دے اس بسی الحقنا بیم ذریتا ہم پیوس بکو دے مؤمنان سرا دی اولاد دا اولاد بولا نزدی گورتا چی دی اولاد تا گور خوش آلی گی اس سوال دا دے چی دا مشران و نیکان و اعمال بکم شی کتب شی ویننا وما آلتنا ہم انا بی کم کری منگا من عمل دا عمل دا نیکانو نا من شین حصے عمل دا نیکانو نا بی اس نی کم کری خواہے دا کم عملی با منگا اچت کری وی کل عمرین من ہم بیان دا عدل دا باری تعالی کل عمرین من ہم ہاری او سرید دینا فاغا عمالو چی کسباتی کرو رہین انتظار کے ان کے بھئی دا رہین پماند انتظار خستہ خبر دا او کہ رہین پماند بند کرے شیوشی نو کافر خو بندے خو مومن خو بند ندے رہین مانا انتظار کے ان کی وامددناهم او زیاد برکم امداد بکم اندو دوی بفاقتن پا میو سرا و لحمن پا وخی من ما اشتاون چو صدوی غواری وخا دا مارغانو کدار سوی طالبانو پا ملاوی گی با انشاءاللہ اس امداد ستوی حضرت شیوخ با فرمائل یو دے تعاون ایو دے امداد تعاون یو زلوی امداد بیا بیاوی الامداد زیادتن مرتن بعد مرتن لگ امداد دیتی تو یو سی اللہ اس لس روپے ورکا نو ما خام والے بیاور کا مجھے سبا ضرورتی نو بیاور کا نو دیتا امداد دی تاون دیتا وی چی او سرے وی یار پینڈے تزم ٹکٹ نشتے حالک لس روپے والا دا تاون شو تو تاون مرتا واحدا امداد مرتا بعد مرتا وامددنا ہم سمانا بیا بیا بورکو جنتیانو تا مانا بداشی بیا بیا بورکو جنتیانو تا میوی ولا مما اشتهونا یتنازونا اخلی بات یو بلنا تنازع بھی نہ کرنا اخلی بات یو بلنا غلامان دی منڈی تسلیم والا ہاں جی دا زنجبیل جی ہاں جی دا کافر جی اللہ اللہ اللہ اللہ اتناز ہونا راخلی بات بلنا فی آپ جنت کے کاسن جامنا ڈکت شراب نا لا لغن فی چنبی پجے کی خبر بے ادا ولا تاسیم نہ گنا سمانا بشرا تاسیم نہ گنا اکیل لفظی مانا کے لا تاسیم نہ بھائی پجے کی گنا کول سمانا داسی شراب بنی چتبی بیا بڑ بڑے وے او کنزل کے او غصی کے خلق ہوتا نا نا نہ بھائی پہ خبر آتا لغوی بے ادا انا دا گنا ویتوف علیہم اور زیہ راضی باپ دی جنتیانو باندے غلمان اللہم نوکران دو دی سبحان اللہ غلمان اللہم نوکران دو دی پہسن کی بسنگی کاننام لکلو مکنون گویا کی ملغلری پٹی ساتل شیوی گویا کی چدا ملغلری دی لکلو مکنون ملغلری مکنون پٹی ساتل شیوی دا سی با پڑک ہوئی چھتا با اسا پور چاپ سکی ساتل ہوئے واقبل باز ملا باز امخامک بشی باز بھی پنورو جنتیان یت سالو نتا پوسنا بکی قالو بے دی جنتیان یو بلتا انا کننا قبل فی آلنا شکو مگا پا دنیا کی فی آلنا پخپل کورنو کی مشفقینا یرک ان کی دا اللہ ناصر دمینینا مشفقون ہر اغا منی توئی ہر اغا یر توئی چی منہ ور سری خا یرا چی منہ ور سری لکا مسلمان چی دا خدا عبادت کی یری دا عذاب نہ کی پا منی دا رحمت کی یری گی ہم او منہ ہم کی گا نا او چی یری سر منہ نی نبی آقو باتی تختی کا نا مشفقینا یرا چی منہ ور سری فمن اللہ علینا پس اللہ اسلام کرو پا مباندی ووقان عذاب السموم امنگے بچ کرو دا عذاب گرمی ہوانا السموم گرم بادینا اصل کے سموم اگا عذاب تو ہوئی چی نہایت سخت گرم بھی اور پا مسام دا انسانانو کی رازی دا مسام پی جانے کا نا دیاروی اختلان دی سورے دے کمنگ تخکاری نا گرمے کی بیا پتہ لگی گرم بادینا چاہے اگر باد نہیں دمبر گرم دی چاہے عذاب شدید دی اللہ تمہیں ساتھیں ادا مومنان بوئی اینا کننا من قبلو امنگا پا دنیا کی ندو چیو اللہ بمرابل اینا اول بر الرحیم بشک اللہ پاک احسان کے ان کے مہربان البر احسان کے ان کے الرحیم مہربان البر اذا عبدا اصابا ویزا سئلا اجابا چھ عبادت کے عوض در کی اور چھ سوال کے نو قبلول کی فذکر تسلی برا پیغمبر اسلام فذکر نصیحت ور کدی تا پس نیت اپنے متن در بخبر بکائن ان درو خبر وین کے ولا مجنون لیونے ام اس سوال لزیب ام راضی اور جی سوال لزینو کی دیال لزینو کی دا ام چلے دا سر استفام زجری دے اور صرف دیش دو دیشم آیت کے براشی ازرابی مانا یاد رکھا ہم یقولون شاعر آئے وی دوی چلے شاعر دے انتظار کو منگ پا دی باندی ریبل منون حادثی دا مارگ آئے دی دا سی وی استفامی سجی دا سی ولی وی وی قولو اے دوی تا انتظارو کے زیمتا سرا انتظار کو انکو نا ام تا امونم آئے حکم کے دوی تا احلام بیازا اقلون دو دی پا دی خبرا دا عقل ورتا ہوئی چی پیغمبر تا کائن و مجنون ہوئے ام اس دا ام دے پر ماندے بل ام نا نا نا نا عقل ورتا دا نوئی ہم قوم انتاغون دا یا قوم دے سرکشی کا ان کی ام بیا استفام ام یقولونا تقوالہو آئے وی دا ظالمان چی دا دے پیغمبر دا خبری دا زان جوڑی کری دی چی اللہ را بلے بل لا یمینون پیغمبر دا زان نی جوڑی کری دوی داولی خبری کی زکا کافران ایمان نراوڑی پا پیغمبر و پا قرآن فلیاتو اکی دوی چی دید ازان جور کردی فلیاتو بی حدیث مثلی راوڑل دیو کی دوی بی حدیث پی یو خبر آپ شاند دی قرآن انکان صادقین کی دوی رشتنی لکا خطیب سے پبرزے کی لکی فلیاتو بی حدیث مثلی اے عربو تاسو زیب دے کر دیدن کی ہے از چرے نیمتلی اور تاسو لستن کی لکن کی ہے اما چان لستن لکلو سپوری نیدی کری اما دا کتاب راوڑا بیا خو کے ماں زان جو کری تاسو خو بیا بخط قادری ہے چی زان جو کہے زکا کر دیدن کی ہے لکن کی لستن کی ہے نراوڑے کھانا ام خلقو من غیر شین مان یاد کام ام خلقو من غیر شین آئے دوی پیدا کرے شویدی بغیر دسفے دینا غیر شین مان بغیر دسفے دینا ام الخالقون یا دوی دی پخپلا جوڑا ان کی دخ پل زان مان دا یا دوی دی پخپلا جوڑا ان کی دخ پل زان چپ دیوان نشتے دی چاوس اور نشتے جاتا پوس ام خلق السماوات والارض یا مگا پیدا کری اسمان نظمک ام استغفراللہ ام خلق السماوات والارض یا دوی پیدا کری اسمان نظمک زکر نخری کی بل ازراب لا یوقنون یقین نشتے یقین نشتے ام اندوم بیا استفام آشتے دے کافر سکا خزائن ربکا اختیار خزانو دربستا دوی سکا بھی اختیار خزانو دربستا ام المسیطرون یا دوی مقرر کرے شیو دی پہ خزانو ویشلو مسیطر مانا یا مقرر کرے شیو دی پہ خزانو ام لهم سلمون آشتے دوی سکا سلم سلم بھی نکا آستا سلم العلوم ندے سلم العلوم سلمن اندر پایا عددی کافران سکا سلمن اندر پایا شیرشتے یستمیونا فی دا فی پا مقام دا حال دیکھا یستمیونا چی اور دل کئی دوی فی ہے سائدین فی ہے اور دل کئی دوی پا دے پارسانگ پا دا سی حال کی چی خطن کی دی پا پارسانگ نکہ دوی وئی چی منگا بر تلیو نفریاتی مستمیون رات راوڑ راتل دیو کی فلیات راتل دیو کی مستمیوہم مدید آوری دو دو دوی دا مانا بنا کچا آوری دن کے خوشتے ہیں نوین نمان اسلامی لما زولون فلیات مستمیوہم بس راتل دیو کی مدید آوری دو بے سلطان مبین پہنچا تخکارا عاملہ البنا آیا اللہ لذی جنا کہے اور طالب پار سامن اللہ ایدا تقسیم دے عام تصل ماجرا ای غوارت دنیا اجرت فهم مغرم مسقلون چی دی دوی تاوان دو اجرت نا دران کرے شوی ام اندوم الغیب یاشتے دوی سقا علم غیب یاشتے دوی سقا وحی فهم یکتبونا چی دوی داغین لکل کئی آئے دوی سقا وحی دا چی دوی داغین لکل کئی ام یریدونا کیدا یعنی مانا سر وحی وحی سقا نشتے ام یریدونا کیدا آئے دوی ارادہ کئی ستا خلاف سازش پروا مکا فالذین کفروا المکیدون فزا کسان چ کافر دی اگی دی کید کرے شوی المکیدون کید کرے شوی اے مغلوب فل کید عملهم الہ غیر اللہ اشتے لے پا دی واقدار بغیر اللہ نا سبحان اللہ اما شرکون پاک دی اللہ دغ چانا چ دی اگی سے صداران جوڑئی وین یرو کسفن دا کس چ دے ٹکڑے دا عذاب توئی او دا مشرکین و مزمت وین یراو کسفن او کیونی دا کافران کسفن تکرد عذاب من السماعی دا برنا ساقتن رازوندہ ورزیدن کی اے رازوندہ یقول ویدہ ظالمان صحاب مرکوم دا ورزدہ لاندی باندی غٹا مرکوم دا رکام ندی کنا لاندی باندی کرشیوی غٹا کرشیوی حضر مانا کولا کہتے ہیں کہ بادل ہے گارا بادل ہے گارا دائی بانی منگ نہ پوچھ دیجیے گاڑا ستے ہو یار اس دودھ گاڑا ٹنگ سکا نا ٹنگا صاحب مرکوم اے ورز لاندی باندھی ورز گٹا پریک دوی لرا حتا تر دی یلاقو یوم الذی چ ملاقات کی دوی دخل آرز فی یسقونا چ پایک بدوی مڑ کرے شی یوم دارز دا لا یغنی عنہم کیدوم شیا چلری بنا کی دوی نہ چل دوی شی ولا منصرنا بدوی مدد تو کرے شی اور بے شک آل پاس ظالمانو عذاب دے دون ذالکا مخد عذاب دے آخرتنا اس دا کم عذاب شو خطیب شربینی لکی علامہ مزلی لکی چہ دا ظلو ان اللذین ظلمو عذاب بن دا عذاب کم عذاب دے عذاب قبر وان الذين ظلموا 29 یو کم دیرش آیتونه دی په قران کې چپائے کی اس بات کا قیامت اور اس بات کا عذاب دیکھا وَإِنَّا لِلَّذِينَ ظَلَمُوا اور بشک آل پاس ظالمانو عذاباً عذاب دے دون ذالک مخید لوی عذابا ولیکن اکثر لا علمون لیکن اکثر دخل قنان پیگی وَاسْبِرْ تَسَلِي وَاسْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ دو ترجمے یو مانا وَاسْبِرْ صَبْر كَوَا وَلِي دَا لَام إِلَّتَّ وَاسْبِرْ دے دے وجنا چ حکم کرے تا تستا رب رب حکم امنا و صبر کا دیو مانا لا با الا واصبر صبر کا الا حکم ربک مانا بشی تر فیصلے در رب اخبل فینک بیاوننا بشکت اپ نگران زم او پاکوال بنا واپس ون رب اخبل ہینا تقوم چ کرے تو پاسی یو خدا شو کلا چ پاسی د شپے د خوبا اللہ سناوے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا ویلی النشور دعوے یا مانا حین تقوم سوا چھتا پاسی دا مجلسا چکل زی بدلے ادیو زین پاسی نوے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوبی لے حین تقوم چھ سوا کے پاسی ومن اللیلی عبادت کا وعدش بینا ومن اللیل او باز سید شپینا فسبحوا پاک والے بیان دے اللہ پاک و ادبار النجوم و ادبار النجوم او پاک والے بیان دے اللہ وقت شاگر زولو دستورو چاموز دا سبا دے دا ادبار دیکھا ادبار نہ دے او دا ادبار مصدر دے فمانا دا وقت سرا مانا دا کہ و ادبار النجوم او پا وقت شاگر زولو دستورو آموز دا سار دے زکا آدش پی آغا سوری کم دستوری کم شی کنا تیشوا سار مزو کی بیانو سورت تور ممتازو پسبات قیامت سرا پا دلائل نقلی اقلی وحی سرا او صفات مؤمنین سرا بشارتنا او پا سوار لسزلا پا حرف ام سرا سوار لسزیا ام ام ام 14 مرتبہ راغلو سورت نجم ترتیب مصحفی کے درے پنزوستم دے پس سورت تورنا اور ترتیب نزولی کے درویشتم نمبر دے پس سورت اخلاصنا اور سورت دا سورت نجم ذکر ہوئی چرمبی آیت کے ون نجم ذکر دے رمبی آیت کے ون نجم راغل دے پتی اعتبار سر سورت موسوم کپ ان نجم سرا ٹھیک سو ربط دی سورت ما سبق سرا ہر کلا چمخ کے دری سورتنوں کے قاف زاریات اور تور کے اس بات تا قیامت اش اس بات تا قیامت اش اور سورت محمد سر لگے نو لگوا التا اس بات تا قیامت اش مشرکین سرا جنگی گئے ددی وجنا چ دوی انکار دا قیامت نہ کئی او گور مسر دا قیامت بالکل حق ادا کذالک الخروج وین وإن عذاب ربك لواقع وإن الدين لواقع حق دے اس وئی مشرکین اسرا جنگی گئے زکا چلا تو زاو منات را مدد کئی بس اس بیا مسئلہ توحید بیان شا اے مشرکین اسرا جنگی گئے دی وجنا چلا تو زاو منات را مدد کئی او دی شرک کئی او چ کم سرے شرک کئی اگل صدا ور کئی بس دیم مسئلہ اس بات قیامت نہ پستا بیا اس بات توحید اس بات توحید اور کلاچ سورت تور کے دا کافران اعتراض کائن ولا مجنون چدا پیغمبر کائن و مجنون دے اپدی سورت کی ہوئی ما ظل صاحبکم و ما غوا و ما ینتق عن الہوا کائن نہ دے ما ینتق عن الہوا اور مجنون نہ دے ٹھیک شو ما زاغ البصر وما طغى لقد را من آیات ربی الکبرى تو مجنون ہوئے دلت صداقت پیغمبر علیہ السلام او پتر قیسر بیانی گی دارنگی سورت تور ختم ہو ومن اللیل فسبح ہو و ادبار النجوم دا سورت شروع کپ ون نجم اذا ہوا سرا اگا ختم ہو پا نجم ادا شروع کپ نجم او دیتوئی موافقت بدیعی ناشنا مناسبت. خلاصہ دی دعوت صورت نفی شفاعت قاری، نفی شفاعت قاری، اور باب او دو باب ندی اول یو کم دیش آتنا دا باب اول دی، اب دی کی ذکر صداقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، صداقت رسول، اور بیان دا صفات دا پیغمبر، اور دارنگی ذکر دا ملائکو، اور دو مسئلے مسئلے یاد کا پدی انبی باب کی صداقت دا پیغمبر علیہ السلام، صفات ملائک دعا درے مخبرہ تفریقہ فا ادلہ دا حق پرستو او فا ادلہ دا باطل پرستو، او گرا ادلہ دا حق پرستو سدی ما ینتقوان الہوا ان ہوا الا وحی یوہا، دا دا حق پرستو دلائل دی، اما مشرکین دلائل سدی ایت بیونا الا زن وما تاول انفس، مشرک زنی دے موحد یقینی دے، خبر خلاص شو. دیم باب کی دیم باب اللہ فار زمن تولا ان ذکرنا زجر پر منکرین ہوا، اور پاخر کی تخفیف دنیوی نمونی دی، اب صورت دوا کی دا ون نجمی ازا ہوا، ون نجمی ازا ہوا شاہد دے استوری ازا ہوا چہواش تو خواہ مجان عربی ترجمہ کل آگا خواہ اس خواہ میں پختو ترجمہ کل غواڑی خدا سوئے کن شاید دیستوری چی ہواش گورا علماء کرام مسئلہ یادہ کہیں ون نجم نسیش مراد دے دیکھیں دری اقوال یا سلور اقوال دی قول اول دا دے چی دا ون نجم دا مفرد جنسی دے اور مفرد جنسی دے او مراد تن جمع دا چی آغا وستوری دی چاہی تا سریاوی لکی گئی آغا وستوری دی چاہی تا عربی کی سریاوی او پا پختو کی وقت تلی پیرونا وی تلی پیرونا تک شوان دیو مانا دادا چی وان نجمع جنس استوری تا مراد دی جنس استوری اس دریم مانا دادا چی دے نجم نا اگا خاص توری مراد دی چی کم سر شیاطین وشتے کی گی درشلم سرولم ادا چی دے نجم اطلاق پا قرآن کی گی او انشاءاللہ چی خداوند قدوس نے سوال کیو چی اللہ مصورت واقعی یعنی اوی لے کلا بان زرگونی کانا تیم دیر کم دیسو کم یارا منڈا مو مخون نرسا منو تو آلتا و در تزویی ما چه دا نجم قرآن طویل شیدی نسو شو ان نجم قرآن ان نجم اگا خاص طوری چی وشتے کی پی شیطان ان نجم مانسو شو جنس جنس اس طوری ان نجم اگا اس طوری چاہتا سریا ہوئی یا سو خبری شوی چلو اس دیده که موافقت تا وکی دا دا اس توری سوریا چی دی کنا دا کل راضی چشپ پخش او دیدی پا طول اس تورو کی رنا سواوی عموماً دا سوریا اس توری ال راخ کارکی گی چی دا باغی چو میوی پخیوی حسمان ہو کون نجمی ازا ہوا شاید دی آغا اس توری آغا سوریا اس توری ازا ہوا چی کل دی پناشی پناشی ہوا پناش سمانا شو لکه دوی ماخام تیارش پخشی نو رازی او ممن کل احکاری چی میوه پخشی نو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دنیا تا کل مبوس کرو چلک دنیا کی دا کفر خوشی ہو اور اللہ محمد رسول اللہ راولے گا پدا سی دلائل سرا لکا چی میوہ پا خی تو پیغمبر دلائل پا حکمت او پا علوم سر پاخو اور سریا استوری چی پا نور استورو پا نسبت سرا دغی رنا اور چمک دیر زیاد تے دتا محمد رسول اللہ نورانیت اور چمک پا نسبت تا نور و انبیاء زیاد ہوا نجم ازا ہوا مناسبت ظاہر دے او کدین جنس استوری مراد شی والنجم اذا هوا شاہد دی استوری چکل غائب شی شاہد دی استوری چکل غائب شی سمانا الک استوری دشپیوی تیاروی غائب شی نو چستوری سنگ غائب شی نو یو کامل رنا پیدا شی او کامل رنا نا پس بیا نور راو خیجی نو مخ کی انبیاء مثال دستورو او دا محمد رسول اللہ مثال چی دے خد نور او دا کامل رنا دے او دا غیت حضرت عاشیوی افلت شموس الاولینا و شمسنا علا افق الغرا لا تغربو دا غجیبا نورو کنا او دویت جابروی لنا شمسن ولل آفاق شمسو و شمسی خیر من شمس السمائی نو دالو اس دویو فا ان الشمسا تطلو بعد فجری و شمسی تطلو بعدل دا نور نور نچریس رنا چی خورشی نو رازی ازمگا نور چی کلا عالم بانی توری نال رازی اللہ اکبر ویا حسر حل شک والنجم اذا هوا اے اذا غاب معنی بشی دریم کی چر دین اغا خاص طور مراسی او ان نجم کی الف لام عادی ذہنی شی اغا خاص طوری چ کم سر شیطان وشتے کیگی دیکھی بے ازما دے شیخ دو تقریر دی والنجم اذا هوا شاید دے استورے چ کل را خوشی شی اتو پی شک کہے پڑک شی اتو جاو ستورے رارے او بے آباد خلی لازم گئی گیا نا شاہد دے ستورے چی برن را خوششی آگی کتا شک نہ کہے چی سنگا دا ستوری را خوشی کے دل دا برنا یقینی دی دارگ محمد علیہ السلام تا وہی رات دل دا برنا یقینی دی یا دا سی تقریر رکا علیکہ دا ستوری را خوشی کے دل دا دلالت تے پی فازت اسمان دارنگی چی سنگا منگا دسمان حفاظت پستو رکو دارنگی دا قرآن پسنی دا محمد محفوظ دے امنگ دی حفاظت تشاتی رو نکو بلا نکتا کہ دی نجم نمراد قرآن شی وان نجمی ازا ہوا او قرآن تے نجم علی لی نجم ستوری تنوی دلتا نجم نجم اے لگ لگ وان نجمی ازا ہوا لکه دا ستوری چی لبرنا رازی دم پا دم او دا سبب درنا دی نمک محمد رسول اللہ تا قرآن ورکر دی پا دم دم سرا او دام سبب درنا دی راش قرآن حاصل که او زان تا نمک کنا وی وان نجمی ازا آوا شاید دی ستوری چی کل را خوشی شی اما دا طویل که وان نجم مانا که چی قسم می دی پا ستوری چی را خوشی شی مم خیر دی او زکر چی دا قسم پر ماند سرے شہادت تے او خطیب شربینی نا عبارت میں در تا پیش کرو ما ظلہ صاحبکم ما غوا مانا ندے خطا شوی استاس عمر گرے او ند بیلار شوی دے ظل اور غوا کے فرق دے ظل تعلق قول سر دے او دے غوا تعلق فعل سر دے ما ظلہ فی القول ندے خطا شوی دے پوینا وما غوا او ند خطا شی پکار کی کارم حق دے وے نام حق ادا بلا مانا ما زل حضرت پوی زل چاہتا ہوئی زل آگا چاہتا ہوئی چہ دا وقت نورت لار نی معلوما او غوا آگا تا ہوئی چہ پس تا متو دا لار نورت لار رکشی مانا ما زل ند خطا شوی دا پیغمبر وما غوا او نبی لار شوی دے مانا سو پیدا پسم الار دے اور روان پسم الار دے اور لان پسم الار لان اللہ وما ينتقان لوا او خبر نکی دے پا خپل مرزے ما ينتقو خبر نکی دے ان لوا دا خپل خواہشنا انوان دا خبر دے اللہ وحیون مگر وحیدا یوها دا صفت مؤکد دا وحیون دے پار دے او مزاری ذکر آوڑی دا چی دا فیل کی تجدد فیدہ ورکی نمانا یوها بیا بیا ورت وحی کی گی بیا بیا ورت وحی کی گی اشارت استمرار او تجدد تا وحی امیشہ دا او بیا بیا ورت کی گی علمو خودنا ورت کری دا شدید القوا سخ قوتن والا چی جبریل دے ذو مرتن خزور والا دا بزر خزور والا فستوان برابر شو ابل مانا ذو مرتن ازو حسن جمیل زومرتن خستہ رنگ والا زومرتن خستہ رنگ والا فستوا برابر شو کو طاقت خدخا زکتا صورت تکویر کے سنگ ویلو انه لقول رسول کریم ذی قوا عند ذی العرش مکین مطاعین سما بیاورس و امین وهو بالافق الاعلى او دا پیغمبر دا فرشتہ چوا بالافق الاعلى فغاڑی اوچتی کیوا دیکھی اشارہ دا کہ خدای بوت لی غار حرا تا ہاں او دیر دنگ زیدے طول غرنو کی تک سور دے او دوی کی پیغمبر علیہ السلام بخاری کی راضی ہو تابت اللیالی او ناسا پر آغیر جبریل او فغتنی نو غیگ دا پیغمبر ندک اکرا غتنی حتنی حتی بلغ منی الجہد والجہدہ پر رواتنو پر بخاری صفحہ نمبر 2 کی دی وَهُوَا بِلُفُقِ الْآلَى او دے پغاری اچھتا سمدنا فتدلّا بیانیز دیش نخنیز دیش یا سمانا فدنا نیز دیش نفتدلّا خنیز دیش دائیو مانا شوا یا با شیخ مانا کولا فتدلّا سمدنا نفتدلّا رازونسل دبرنا سمدنا نخنیز دیش فادلا دلوا بوکس رندول فتدلّا راکوش دبرنا سجلو که دنا نزدیش فکانا شدا نزدی کت دی قابا قوسین ادنا پا مقدار دا موتو دا لندو او ادنا یا دین نزدی دا قاب نده قاب دا موتوی تا موتوی پیجنه آقا زین چه کم زین تا لنده نیسی او قوسین لنده تا وی فکانا شدا نزدی کت پا مقدار دا موتو دا لندو او ادنا یا دین قریب اس پہ دی نرے گو نشکار دے چلک ملی سیوا دا قاب وی لکی گی دا لندی مقبض نتر و تر پوری توئی ستوئی دا مقبض نتر و تر پوری دا نو پہ ہر قوس کی دو قاب دی من المقبض الیل و تر دی تا قاب وی نو پہ ہر قوس کی سوشو دو قاب اشنا نو پکار خدا سیو فکانا قابی قوسین و ادنا او قرآن دی تصنیف زیبانی مفرد راوڑو بی قاب قوسین داولی حضرت شیخ الوانی مولانا حسین علی الوانی رحمه اللہ زمانگا نیکا تیشو پفند تفسیر کی دا توحید کی آغا ذکر کئی چی دا قیده احربی دادا چکل تصنیف مضاف شی تصنیف تھا نو کل علامت تصنیف جزء اول نہ حذف کی گی او کل علامت تصنیف جزء آخر نہ حذف کی گی بدلتا دے قابے کو سینو نو آگا قابے نہ تصنیف علامت تصنیف حذف کرا اور پا قوسین کے پاتے شو خبر خلاص شو او داڑی دا خستہ خبر رہا بعضی ویچے تقدیم دے فکانا قوسین قابا خدا مانا صحیح ندا مشد قابا پا مقدار دے مٹو دے دولین دو او ادنا او شک ندے بل ادنا دین نزدیشو علک دا ولی دا دا ملک عرب دستورو اسم دا پختانو دستور دی چکل یو قوم بل سر مصالحت کئی کنا نوی علک توپک توپک سر روکی وما توپک سر توپک کئی دا دو توپک یو شلا عرب جب کل سل اکولا نو دا لندی با یو بس دا سی جوخت کری نو آغی عربو پی استلاکی ان القرآن نزلت بلی خون العرب علک تچ دا قوس بل سر جوخ کی دا سے پیوس کی اتصال راولی جبریل محمد علیہ السلام سر دا سے متصر شو فوہا الہ عبدی ما اوہا نوہی اکرا بندہ دے اللہ تا آگا چی وہی کول وہی اکرا بس اوہا فائل چی جبریل شی عبدی ہی عبداللہ خا عبد اللہ تا فوہا الہ عبدی ما اوہا او سو کوئی چی دا شب میراج تا مسئلہ لانا نبی علیہ السلام لار پر بارا نفعوها الاب دیئی اللہ پر بندہ تو وحی اکڑا فمخ کی ترجمہ دیر تفاصیل لکلا ما کذب الفعاد مارا انکار ندکڑے زرہ داغ سیزنا چلی دلی کری دی یعنی پیغمبر علیہ السلام چلی دل دی آگین انکار ندکڑے افت مارونہو آیا جگر اکویتاز دی پیغمبر سرا پارغ سیجر آچ دیلی دلی دی ولقد راو حالان کی دیلی دلی دی دا جبریل نزلتا اخرى پراکوزی دلو بلسرا اصل کی دا نزلتن پا مانا دا مرتن دے کو دا مرتن پا زیبان نزلتنی ولی راوڑے دے زکا چی جبریل زیب پا برا دے نو دے پا برن راتا نو لی دلے دے خو پر آکوزی دو کی لی دلے مرتن اخرا نزلتن اخرا مرتن اخرا خو دے مرتن پا دے نزلتن راوڑا زکر چی دارویت پا دوران نزول کیو این دا صدرت المنتا پا خواکی دا صدرت المنتا او بلا مانا ولقد راہو نبی علیہ السلام دا جبریل دلو نزلتن پر آکوزی دلو دا بلزل کل چی حضرت دا برن راتا صدرت المنتا تراغے او سورۃ المنتہا محل دے جبریل دے نبی آئے ملاقات آئندہ سورۃ المنتہا خوا کے دبیر منتہا کے بس سدرا کو بھی رت ہوئی علماء اکرام فرمائی کہ دا اشتراک نفس اشتراک اسمی دے اما حقیقت اگر اللہ جانے چاہ سشے دے خبر کہ اللہ ویل آئندہ سے خوا کے دے اسی ضرور غوٹ مطابق سشے نہیں سدرت المنتہا خوا کے دب بوٹی بوٹے مسما دے پسدرے سرا اتور تو بیرا خدا نمی اشتراک فی الاسم دے اما حقیقت خدا جانے او دی تصدرت المنتہا ولی وی وی دل پارا لانہ ینتہی الیہا علم الخلائق مخلوق صد دلتا دے بس دلتا نہ پورتا سکلے نشی جبریل وی اگر یک سر موی برتر پورم فروغ تجلا بسوزت پورم ایندہ جنت الماوا او دلتا دے جنت دو سی توگنی ایز یخشا صدرت ما یخشا کلا چی پتا کرے و دا بیرا ہر غسی چی پتا کرے و دا ما یخشا کی ابہام لتفخیم الشان خا اللہ تو خبر در تکم روشو چو گورا نسی شے ابہام لتفخیم دے صدرت ما یخشا اور مسلم حدیث تے زاد المسیر پا دیزے کہ ابن جوزی نقل کئی اگر سیشو اگر پتنگان دسرو زرو استقبالی دا پیغمبر و دسرو زرو پا پتنگانو سرا ماز آغل بسر نویکا کی شوی استرگی دلی دونا و ما تو غان اختی وی مانا یاد شوا زاغ دیتوی چاول زل ستا پا نظر کی و شیرا نشی او تغا دیتوی چتا تی مورش بلتا گوری نماز آغل بسر نپکتو کی استرگی کگی شیوی وما تو غانتی اوڑی دلیوی خو خی کتلو خی کتلو لقد را من آیت رب الکبرا لدلو پیغمبر علیہ السلام دلاللہ دنخلوینا افرائیت از دعوی اولا حضرت بھئی رنبی داسی شو اے خلقو خادی واللہ عبادت کوئے لا تزام بلے لا تمو بلے شوئے لا تمو بلا افریتم اللہ تا آئیوی نتلات بابا والعزا اور عزا جن ومناتا یوالک السالست الاخرى اغدرین بل علاکم الزکر آیت آز پار دیا لکان والعلم ساغی لپا دی جینا کئی تلکا دا تقسیم ازن پا دی طریقی قسمتن تقسیم دے غیزا نقصانی غیزا ظالم نہایت نقصانی نہایت ظلم فیصل دا لات مانی خبری کو پو زاپ منات مانی خدل تو گورا ومنات السالست الاخرى اگا منات دریم چی بل دی قیدہ خدا دا چارب اخرى دریم تا ہوئی او دلتا دا اخرى صفت دا سالس راغے تو بن سے طالب جان پر کفال دا رجولینو کی بس بس ہوئے عرب قیدہ دا دا چی اخرى صفت دا شاری دا ثانی او دلتا خدا صفت دا سالس راغے ومنات السالست الاخرى اگر منا دریم اخرا علماء کرام بعضی جواب ورکی کہ دا الاخرا متعلق دے عزا سرا لیکن دا سالستن نے رسل آور دے لموافقت روس الآیات اور اصل کیوں افریتم اللاتا والعزا الاخرا ومنات السالسا لیکن چونکہ کہ سالسی بانے وقف رات دے نموافقت پر روس الآیات کے نراتا لہذا الاخرا چھ متعلق دے عزا سرا لیکن دلتے ذکر کا آخر کی وفریتم اللہ تا والعزا الاخرا ومنات السالسا ٹھیک سا بھئی الاخرا متعلق دے چاہ دے عزا سرا دا یو قول دے اقوال دے علماء ہونا دین قول الاخرا متعلق دے السالسا دے او دیکھ اشارہ عدد تا ندا بلکہ نفس تاکید دے بس دا خبر دیاغین خیستا شوا نفس تاکید دے ومنات السالست الاخرى اگر منات دریم چبل دے دریم خبر دادا الاخرى پا ماند متاخر سر دے الاخرى دا آخر نہ دے بلکہ پماند متاخر سر دے او جی کی اشارہ دا رتبی تو درجی دا چاہتا دا مناتا زکوی دا لات انسانو او زاجنو او مناتی او کانی الاخرى المتاخرا یا سی بھئی المتاخرا اشارہ دا تزلیل تا و اشتیار شو درجی تا مانا یاد شو دریوار تو جیاد دین علاوہ نور ہم دی خدا وقت دا منڈے دے اولاد لاسوک دے خبری گتو اس خلقوی دا بوتے بوتان دے واتے بوتان ندی نا توتان دی شا توتان وائی وش لکنا دا لات سڑے ہو او چاہ لکل دی ذات المسیح لکل دی او چاہ لکل دی خطیب شربینی سراج المنیر ہم لکل دی او دا ماس اگر سراج المنیر دے عدلی صفحہ دا جلد نمبر چار 128 صفحہ وان ابن عباس کان اللہ ترجلن یلت السویق للحجاج فلما ماتا عقفو علا قبری یابدونہو کل دا سڑیو لات یو سڑیو او دیبا حجیان اللہ ستوان خوشتو کول او بیا بے ورکول او کل آچ دے مرش خلقو پا قبر کبانی قبر کی خخ ناکفو نون من جوران شلل یابدونہو یہ بات من پوشی اور بل تفسیر دا تخیم آن خیر دے زاد المسیر ابن جوزیم دی آتمان دا لکی دا صفحہ نمبر 72 دا او دے لکی ان ابن عباس این رجلن کان یلت سویق للحجاج للحاج فلما مات اکفو علا قبر فابدو ہو ستا خیال دے زاد المسیر دے ابن جوزی او کدا دا سخنی ان روح المانی خوب در سخیی کنا روح المانی دلتا لکی رجلن صالحن یلت سویق للحجاج دا کو یو نیک سڑے ہو ایلت سویق للحجاج آجیان دی پار بے ستوان خوشتکول فلما ماتا ہر کلاج دے مرش ندفنو ہو خلق لگے دل نو قبر کی خخ وجالو قبر وسنا انو بیا قبر نی بتخانا جوڑا کرتو ہے کنا سا خیال لورتا دا تفسیر علمانی دلی سپاری مطابق جلد روان دے او دا دلی صفحہ دا دری پنزوستم صفحہ او دے پدی بانے باس کر دے او دا پیزہ پنزوست بان لکی واخر جا ابن منظر ابن جریج کان رجل من سقیفن یلت سویق بزیت فلما توفیا رجالو قبر وسنا 55 صفحہ گتو نو رجلن صالح دایو نیک سڑے ہو لات بابا افریتم اللہ تا آستازو سوچ کرے دے پا لات بابا والعزا پا عزا عزا یو جننا و جننا اپا بطن نحلکی وا خالد ابن ولید نبی علیہ السلام ور پسیولے گا چلار شوے دا عزا کمرکا چی دے لانو یو خوار ونی کوٹا وا امین جوران ناستو دا دیوی چی دگا کوٹا بخ لات دا عزای نو آ کوٹے او درگاہ والا اونڑاو او لار نبی علیہ السلام تے سجدہ کرو ودا سے چل میو کو وتا کو زاپری خدا دیکھا بلز دے بیا لار چلار نمین جوران چوکا تو جو حضرت خالد را روان دے دوی چے کہ یا عزا یا عزا یا عزا اے پیرا بیرا رسا پیرا بیرا رسا یا عزا یا عزا چے کہ نچ گوری خالد وچ گورما یو خزہ دا ببر سر رامنڈی ہوئی نو بس حضرت خالد وی ما لاس دکانی تکڑے اترے میں مضبوط اکڑا اما یا عزا کفرانا کی لا سبحانا کی انی رأیت اللہ قد آہانا کی اللہ رم پتی مرے میں رسد کرا اچر عالم ما حضرت تا قصہ اکڑا ویزا بیڑا دی والا چپ کرا ماشاءاللہ ومنات الثالثه سیوتی لکی چې دا منات دا دی یوزوان او دیغی شکل خلقو کرو پا گتی باندی او بیا پا دیغی عبادت کرو او حضرت مرحوم با فرمایل پا درس کی چه منات تا منات ذکوی لئنهم ینمون دماء ابنائهم عندهو ذکر خلقو بجا خپل بچو بھی ندلتا تیولی اللہ اکبر شرک دیتا ہوئی پس پا تور چرک بانزان جہنمیان کی دا بی غیرتا بانی تور چیز ہتھیار روپے چرکی دوزخ پہ گٹی اللہ کا بس شرک مکاو تو عید میں قرآن ہوئے ومنات الثالث الاخرى علیکم الذکر والانثى تلک ایضا قسمۃ عزیزہ عزیزہ بخاص عزیزہ دایو قسمت تے پدی طریقی ظالم نقصانی الکانی دان ایک داخل مگر نمونہ دی چتا سولی خی دی استاد مشران ولی خی دی اللہ نزل علی گلے پدی بانی من سلطان اس قسم دلیل من سلطان من زائل تاکید الاستغراق سلطان نکرا اس قسم دلیل ناقلی ننقلی اے تبی را تابیدار نکی دی مگر دو گمان وما تاول انفس او داغ سیز چگواری نفسو ندو دی وقید برادر ایت تبیونا قیدو لگوا ایت تبیونا الا الظن افل اعتقادات دی عمل نکی مگر پر عقیدو کی مگر دا گمان وما تاول انفس افل اعمال اراغل دوی تا درب طرفنا الہدا کامل ہدایت معرب باللام دے امراتن قرآن دے ام زجر عمل لسان ما تمنا آئے دل پا دسان آگا چھ دے گواری جواب اسے دے فللہ نا نا دن پا خوخی دے انسان ندے فللہ الاخرہ خاص اللہ لردی آخرت پہ اعتبار دے جزاگانو والولا پہ اعتبار او دنیا پہ اعتبار دے احکامو سمانا کہ دنیا کی حکم دے اللہ چلی گی پا آخرت کی حکم دے اللہ چلی گی دن آگا دے چل لارا لے گل دے فیصلے باغا کے بیا زدر پا مشرکینو او دیر زیادت فرشتونا پسمان نزمکو کی وقم من ملک او دیر زیادتی دا فرشتونا فی سماوات پا برا لا تغنی شفاعتم چی فیدن شور کول دوی سفارش خلقو تا دی سیز الا من بعدین یعزن اللہ مگر پس دینا چی اللہ ازن ورکنیوی لمن یشاو وکی دا لمن یشاو پا حق داغا مشفول لہو چی اللہ اراده کری ویرزا او رازی دائی پا شفاعت بلا مانا یعزن اللہ لمن آغا شفاعت کو ان کی تا چی اللہ غواری ویرزا او رازی دائی پا شفاعت آخر چی مان راڑی پا آخرت خام خان نمونی دی فرشتو تا نمونی دی جنکو حال دادے چی نشتے لپا وما حال نشتے لپا دوی پا دی خبرا من علم اس قسم دلیل این یتبیونا الا زن تابدار نکے دوی مگر دو گمان و این زن او بشک گمان گمان پس کی آغا صورت یونس در تیاد دی سکداؤنوی چین زن او بشک گمان چی دی فیدنشی ورکولی ثابتولیشی دا حق نیشی نوچی گمان پا گمان چی دی دے دا حق نا اس نشی ثابتولی نو تو اجتہاد والے کئی بیا علیکہ مراد دی زن او مراد دی حق نا اعتقادات تی و این زن بشک گمان لا یغنی اے نشی فیدن نشی ورکولی من الحق پو امور اعتقادیو کی شیاد اس چیز اما چی مسائل اختلافی دی دا غو فروعی دی او پای که زن کار کئی او دلتا دا زن سرے اعتقادات زمان شیخ بوی قرآن موٹی موٹی باتی کرتا ہے خا اس دید کی یو سوال دے این یتبیون الا زننا اما کم تا این یتبیون الا زننا اپ یو آیت کی دا جملہ ولی مکرر آگلی دا یو جواب خواہ غزمان دے چوائے اسی داس دې بندې کتاب چې ته ولي وای اسی بس خلاص شو زه په مخ کا دیم جواب تر کومه هغه جواب دادې چې ګوره دې صورت کې دو دعوی یو دعوا دا چې لا تو زا لایق عبادت نه دی دیم دعوا سوا فرشتي لایق د شفاعت اے فرشتي اخلاص او نشي کوله اس مخ کې افریتم الله تا عقیده په لات باندې د دوی نو مگر یتبیون الظن عقیدہ پہ قصد دلتا ہوئی عقیدہ پہ فرشتو ندا مگر یتبیون الظن کہ دوی لا تمعبود ہوئی نوم پہ ظن اکی فرشتو تر سفارشان ہوئی نوم پہ ظن نمسلی دوئی نزک ظن دو دل راگل دے پس ارادو کتا داگا چانا چاوڑی زمان دا ذکرنا او ارادو نکی مگر دا جن دا دنیا ذالکا دا دنیا مبلغ من العلم مقصد آخری دا علم دا دوی دے سمر مزمت تے دا مشرک بدبخت ذالکا دا دنیا مبلغهم آخری مقصد دو دوی دا علم ندے علم دیلی پارا کہی چو دنیا پی جمع کو عرب ستا پو دے پہال دا غچا غلان سبیلی چو خطا شوی دے دلار دلانا اللہ پو دے پہال دا غچا احتدا چو پیدا اتروان دے خاص اللہ پہ قبضہ کی جاگا سو چسمان ازمکو کی دی اور دل پاس اللہ بدلور کی لمانا یاد کیا را لیجزی اللذین چی بدلور کی اللہ پاک اللذین آگا چاہتا اساؤ چی بدی کری دا بما پہ سبب داغ آمالو عملو چی دوی کری دی ویجزی اللذین آسنو اور بدلور کی آگا چاہتا را آسنو چی نیک آمال کری دی بلسنا پہ سبب دا نیک آمالو یا آسنو چی نیک آمال کر دی بلسنا پہ جنت دا سوک دی داخل دی چشتناب کی زان بچ کی دلوی گناہ انونا والفواحش دا بدکارونا اللہ لمم دو ترجمی دی او دا کبائر وان ما انبخ کے باس کرے دی خواہ الکبائر ما اوحد اللہ علیہ النارا کبائر اگر توی چپاگی وعدہ دا اور ذکر بھی والفواحش ما شرع فی الحد چپاگی کی حد ذکر بھی اللہ لمم استثناء متصلہ زان بچ کی دا کبائرونا اللہ لمم سوا دا سغائرونا سغائر تی کی گی نو سغائر نو خسک بچ نرے تا مشکات خوبی بھی لی کنا اللہم ان تغفر تغفر جمع وائیو عبد لک لا علم اللہ بخ گناہونا ٹول علم علمام نسوک دے بچ بلا مانا کوما اللہ استثناء مقتیا اللہ لمم مگر آگا چپسر ور تیری کی خیالات بے شکر اب ستاچ دے فراخ دے بخن دیاغی اللہ پو دے پستاسو و آلم بکم اللہ پو دے پاستاسو از انشاکم من الارضی کلچ پیدا کرے دزمکینا و از انتم جننا او کلچ تاسو وے پٹ فی بوتونی ماتکم پخیٹو دمین دخپلو فلا تزکو انفزکم مدھے مکو دخپل نفسنو لا تزکو تاری مکو دخپل زانو هو عالم بمن اتقى الله پو دے پال دا گچا اتقا چزان بچی د شرک نہ افریتا زجر پ مشرک ایوین تا کس تولا چی راز کری د اللہ د توحید نہ وا تا ور کری د حق د اللہ قلیلن لج وقت دا بیا بنس سمانا یا خو یو بیمانو ایمان راڑو بیا مرتد ش یو یام دے آتا قلیلن ور کری د حق د اللہ لگ وقت دا بیا بنس آئند علم الغیب اشتے دے سکا علم دا غیب فو یرا چی دے گوری ام لم یونبا یعنی دے خبر کرے شوی دے بما فی صوف موسیٰ آغا مزامینو باندے چی پس عفو دا موسیٰ علیہ السلام کی دی یو دے ابراہیم اللذی آغا ابراہیم وفا چی پورا والے کرو پا احکام دا اللہ وفا چی پورا والے کرو پا احکام دا اللہ یا وفا پورا کرے واغا وان دا دیر اگرانا انی ارا فی المنام از انی ازبہ کا فنظر اگر یا بتفل ما تو مر داڑی رگرانا ہوئے اللہ تذرو آسو اللہ تذرو واجرا جو چت بنکی یو نس گناہ گارے وزر اخرا بوجھ دو گناہ دا بلچا واللہ سل انسان اللہ ماسا اور دا پکی لکلو چھ نشتے اللہ سل انسان اور نشتے لپا دا فیدی دا انسان سوا دا اگر آمالو نچ دی کری دی وان نسائی وجدا دا عمل دی دی چدا صوف یورا ازر دی چو بخود شی دی تا یورا مانا لیدل بناو خواہ اگر دی یرا مانا دا صوف یورا زر دی چو بخود شی دی تا سم یجزا الجزا لوفا ابیا بور کردی لی بدل بدل پورا وان نیلا ربک المنتحا او بشک استار ربت دی المنتحا انتحا دا ہر عمل استار ربتا در چا عمل رسی در چا عمل رسی اس دا آیت لگون دا مشکلاتو نا دے اس کے وقت دیر رہے نو دیر لے مشکلاتو نو خواق راس کم دین لگون مشکلاتو نا دے اللہ اس دے ذکر آگے واللہ حسن انسان اللہ ماسا او بشک نشتے لے پاد انسان مگر آگا آمال چی دی کری دی نا دین باز خلق استدلال کئی چی دا یو عمل دا یو عامل دا عمل فیدہ بلتا نرسی حتی کہ یہ دعا نرسی حتیٰ کہ خیرات نہ رسی ٹھیک سوا کہ یو سڑے اخبل مڑی پسی خیرات کی نو نہ رسی منگ وہی رسی کو زمنگا فرق دیا خبر دیا دا درے ڈلی دی پتی دنیا کی یو حق پرست